bisa tak laleke awan bengi dadi kembang mimpi. Rana liyo wanita sing katresnani mung sawiji sliramu sing dadi. Ramung janji sing kuasa kang bakal nyekseni sing tak suwo satroning uripku iki. Aku bisa kuat ngadepi kabeh. Janji sing kuasa.